kukolwa na basi ya goroka ya kwenda yelala kwenda tapezi kukubaya usikiombe kukunja penzi kifo cha penzi kibaya. Kupondwa na basi ya gorofa ya kwenda ilala.